और वो लोगों को उससे रोकते हैं और खुद भी इससे दूर भागते हैं। वो सिर्फ अपने आप को हलाक कर रहे हैं और वो इसका शऊर नहीं रखते।